familia și multe alte premii zilnice. Promoție valabilă în perioada 12 iulie 7 noiembrie 2017. Regulamentul complet pe www.animatera.kaufland.ro. Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusăr, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Scandal între inspectorii școlari de miș prin fax și ministrul educației. Șefii inspectoratelor îi fac plângere penală lui Liviu Pop. Toți sunt hotărâți să acționeze în instanță. Mai mult dorim să facem o plângere penală domnului ministru. Noul sediu al Serviciului de Pașapoarte București va funcționa începând de astăzi într-un centru comercial din sectorul 6. Problemele de la nivelul capitalei și al județului Ilfov vor fi rezolvate odată cu operaționalizarea noului sediu. Echipajele de prim ajutor de la mare au avut în această vară peste 900 de intervenții pentru salvarea turiștilor. Autoritățile cred că populația care nu ascultă de avertismentele salvamarilor trebuie sancționată. Slujbă organizată în Sagrada Familia în memoria victimelor atacurilor teroriste de săptămâna trecută din Spania. Es el mejor alimento de nuestras vidas. Y mirar el futuro con esperanza. Și acum este căutat șoferul furgonetei care a intrat joi seara în Barcelona în mulțime. Și Simona Halep a ratat pentru a treia oară în acest sezon șansa de a fi numărul 1 mondial după ce a pierdut finala de la Cincinnati. E cel mai slab meci pe care l-am văzut eu al Simonei de când mă uit la ea. 5 ani. Simona nu a fost în meci. Nu a jucat. Ascultați știrile Europa FM. După două săptămâni de vacanță, liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, se întâlnesc astăzi cu premierul Mihai Tudose. Potrivit unor surse politice, în discuție sunt, în primul rând, tăierile de buget pentru mai multe ministere, pe care guvernul le va face cel mai târziu, la începutul lunii septembrie, la rectificare. Un alt subiect rămas restant este înființarea de către stat a unui fond suveran de investiții cu 2 miliarde de lei, din dividendele a 25-30 de companii de stat, între care Hidroelectrica, Transgaz și Romgaz. Banii ar urma să ajungă în investiții și în industria de armament. Șefii inspectoratelor școlare de miș prin fax vineri seara dau în judecată Ministerul Educației, în plus un hotărât să-i facă ministrului Liviu Pop o plângere penală pentru abuz în serviciu. Anca Simina a stat de vorbă cu ambele tabere implicate în conflict. Notificarea primită prin fax vineri în jurul orei 10 seara în 13 dintre inspectoratele județene din țară a produs stupoare. Inspectorul școlar general din județul Buzău, Florina Stoian, a arătat la Europa FM care sunt motivele pentru care toți cei 13 șefi de inspectorate intenționează să meargă în instanță. Din discuțiile cu colegii mei din țară, aceste notificări sunt trase la serios. Se invocă că am fost evaluați. Ori evaluările se fac după 30 august, când noi trebuie să depunem la minister autoevaluările însoțite de CD-urile cu documentele justificative. Toți sunt hotărâți să acționeze în instanță. Mai mult dorim să facem o plângere penală domnului ministru. La Tulcea, spune șeful inspectoratului școlar Mihai Stroie, ministerul a reclamat faptul că nu i s-a transmis un document care este deja public. Faptul că nu s-a transmis ministerului starea învățământului din județul Tulcea e o situație hilară, pentru că starea învățământului este publicată pe site-ul inspectoratului școlar. Deci sunt niște motive, punct. Cei 13 nu sunt membrii partidului de guvernământ și probabil că se continuă cu politizarea. În locul ministrului educației, ordinul a fost semnat de secretarul de stat pentru învățământ superior, Gigel Paraschiv. Dacă inspectorii susțin că acest detaliu le poate aduce câștig de cauză în instanță, demnitarul consideră că nu și-a ieșit din atribuții. În Ministerul Educației eu am această delegare de semnătură. Ăsta e motivul pentru care am semnat eu. Și de ce atât de târziu, vineri noaptea, la ora 10? Nu știu când au ajuns faxurile. Eu am semnat ultimele documente vineri undeva până în ora 19. Gigel Paraschiv spune de asemenea că revocarea nu a venit în urma evaluării anuale a inspectorilor, ci după o verificare a activității de management care ar fi avut loc în ultimele două săptămâni în minister. Nimeni nu interzice ministerului să facă o evaluare continuă a tuturor celor care se ocupă de management în rețeaua școlară. Reamintim că ordinul îi vizează pe șefii inspectoratelor din Arad, Călăraș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Ialomița, Ilfov, Constanța, Olt, Tulcea, Vrancea, Sibiu și Mehedinți. Premierul Mihai Tudose trimite astăzi corpul de control al prim-ministrului la Compania Națională de Investiții și la Tarom. Potrivit unor surse guvernamentale, șeful executivului a venit ieri la guvern special pentru a dispune verificarea. Verificările apar în contextul în care vineri, în timpul ședinței de guvern, premierul Mihai Tudose i-a reproșat ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, managementul defectuos de la Tarom. Compania de stat a anunțat recent pierderi de 104 milioane de lei pe primele 6 luni ale anului. Iată schimbul de replici din ședința de guvern dintre premier și șeful de la transporturi. Vă asumați ce e acolo? 104 milioane pierdere pe 6 luni? Da, CFR marfă, pierdere. CFR călători, pierdere. Nu mergeți în direcția care trebuie. Bun, la... Nu știu ce vedeți bun în asta. Nu, au urmat și o serie de evaluări ale personalului de la Tarom și, bineînțeles, și disponibilizările care se impun în perioada următoare. Doamne, dați-mi voie să nu vă cred. Nu mai am pic de încredere în ce îmi spuneți. Pe teama asta. Directorul general al Tarom este Eugen Davidoiu, numit în funcție cu sprijinul lui Răzvan Cuc, dar în timpul guvernării Grindeanu. Compania Națională de Investiții, pe de altă parte, se află în subordinea Ministerului Dezvoltării și are în acest an un buget de 650 de milioane de lei. Banii merg în general pentru investiții locale, precum stadioane, bazine de not, săl de sport, cămine culturale sau biserici. Ascultați știrile Europa FM. Noul sediu al Serviciului de Pașapoarte București va funcționa începând de astăzi în molul Plața România și va prelua activitatea 3 puncte de lucru din capitală care vor fi închise. Are detalii Alexandra Stănescu. Pe lângă cele două sedii din Pipera și Piața Amzei, de astăzi va mai funcționa un punct de lucru și la etajul 2 al unui centru comercial din București, pe Bulevardul Timișoara, din sectorul 6 al capitalei. La toate cele trei sedii se vor elibera atât pașapoarte simple electronice, cât și pașapoarte simple temporare. Ministrul de Interne, Carmen Dan, crede că astfel bucureștenii nu vor mai sta la cozi interminabile. Problemele de la nivelul capitalei și al județului Ilfov vor fi rezolvate odată cu operaționalizarea noului sediu într-un centru comercial din capitală. Prefectul m-a asigurat că de luni, 21 august, acest centru va fi operațional și oamenii pot veni să depună documente acolo. Ministrul de Interne a pus aglomerația de la sediul din Pipera pe seama faptului că mulți români care muncesc în afara țării se întorc pentru a-și reînnoi pașapoartele în perioada verii. Majoritatea fac însă cereri pentru pașapoarte simple temporare, însă acestea se eliberau doar la sediul din Pipera până zilele trecute. În București, pe zi, sunt depuse 800 de cereri de pașapoarte în perioada verii. Activitatea din punctele de lucru ale serviciului situate în strada Ion Țuculescu din sectorul 3, strada Stăruinței din sectorul 4 și din strada Virtuții din sectorul 6 va fi preluată de noul sediu deschis în molul din sectorul 6. Programul de lucru a fost de asemenea prelungit de săptămâna trecută pentru toată luna august. Ghișeele vor fi deschise în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri de la 8:30 până la 18:30. Taxele pentru eliberarea pașapoartelor pot fi achitate la ghișeul de la trezorerie deschis la nivelul 1 al centrului comercial din Bulevardul Timișoara, precum și la unitățile bancare. Rămân valabile și celelalte modalități de plată online prin serviciile puse la dispoziție de unitățile bancare și prin mandat poștal la oficiile poștale. Echipajele de prim ajutor de la mare au avut în această vară peste 900 de intervenții pentru salvarea turiștilor. Pentru 26 de persoane nu s-a mai putut face nimic, a spus ieri la Constanța Raed Arafat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din Ministerul de Interne crede că populația care nu ascultă de avertismentele salvamarilor trebuie sancționată. Transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Numai în această vară, pe plajele de pe litoral, angajații ISU de la punctele de prim ajutor de pe plajele din stațiuni au intervenit de peste 900 de ori pentru salvarea turiștilor din apele agitate ale mării. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spune că sunt mai puține cazuri de moarte prin ENEC față de anul trecut. Deci au fost 26 de necuri care nu s-au putut resuscita. Numai pe plajă? Numai pe plajă, asta au fost 900 și ceva de echipele care sunt pe plajă, cele 6 echipe care sunt cu șenilate, cu corturi, cu tot. L-am întrebat pe Raed Arafat cum privește el propunerea salvamarilor de înființare a unei poliții a plajelor pentru sancționarea turiștilor care le ignoră avertismentele. În mod normal, populația trebuie să răspundă clar când îi se spune este periculos, nu intra în apă, să nu intre. Și dacă nu? Deci acest lucru sigur este în discuție la nivelul colegilor de la poliție și se vor găsi soluții pentru că va trebui să se ajungă și la sancționare. Punctele de prim ajutor de pe plajele litoralului vor funcționa până în data de 15 septembrie. Până la vara viitoare, Ministerul de Interne, împreună cu asociațiile de salvamari, vor pune la punct datele pentru înființarea poliției plajelor. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Este în afara oricărui pericol. Copilotul rănit în accidentul aviatic produs sâmbătă în județul Iași este internat în spital, dar medicii sunt optimiști în privința lui. S-a deschis și o anchetă pentru a se stabili cum s-a produs accidentul. Pilotul aparatului prăbușit și-a pierdut viața. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Violeta Cincu. Supraviețuitorul accidentului aviatic de acum două zile din județul Iași este internat la Spitalul Sfântul Spiridon. Coordonatorul Lupus Murd Iași, Diana Cimpăiș, a declarat că bărbatul are o fractură de bazin, dar și mai multe contuzii, însă este în afara pericolului. S-a deschis și o anchetă pentru a se stabili cauza care a dus la prăbușirea avionului. Potrivit autorităților, avionul făcea un zbor de antrenament la care participau și alte avioane de mici dimensiuni. Echipajele se pregăteau pentru o demonstrație care urma să aibă loc ieri la zilele Comunei Tătăruși. Pilotul, care și-a pierdut viața în accident, avea 63 de ani și era instructor de zbor cu experiență. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. O navă militară americană s-a ciocnit astăzi cu un vas comercial la est de Singapore. 10 marinari sunt dați dispăruți de la bordul distrugătorului, iar alți 5 sunt răniți. Incidentul a avut loc în timp ce distrugătorul USS John S. McCain se îndrepta către portul Singapore pentru o escală de rutină. Este în desfășurare o operațiune de căutare și salvare la care participă elicoptere și nave din Singapore, inclusiv remorchiere, și o aeronavă a marinei militare americane. În regiunea respectivă, traficul maritim este unul dintre cele mai aglomerate din lume. În Spania, regele Felipe a participat ieri la o slujbă organizată în Sagrada Familia în memoria victimelor atacurilor teroriste de săptămâna trecută. Și premierul Spaniei a fost la ceremonie, dar și oficiali străini. Între timp, potrivit presei spaniole, teroriștii care au comis cele două atentate ar fi vrut să atace și Sagrada Familia, precum și portul turistic din Barcelona. Și acum este căutat șoferul furgonetei care a intrat joi seara la Barcelona în mulțimea de pe bulevardul La Rambla. Regele Spaniei Felipe al VI-lea, regina Letizia, precum și premierul Mariano Rajoy au luat parte alături de câteva mii de oameni la slujba oficiată la Barcelona în memoria victimelor atentatelor de joi. La ceremonia de la Sagrada Familia, cardinalul Juan José Omeya, episcop de Barcelona, a făcut un apel la pace și unitate, spunând că vom depăși teama. Cardinalul a transmis și un mesaj din partea Papei Francisc, în care suveranul pontif condamnă încă o dată violența. De y mirar el futuro con esperanza. Între timp, poliția a descoperit că una dintre țintele pe care le aveau teroriștii era chiar catedrala în care s-a ținut ieri slujba. O altă ar fi fost portul turistic din Barcelona. Autoritățile spaniole au declarat că nu au putut identifica rămășițele omenești din locuința care a explodat miercuri la Alcanar. Polițiștii cred că locuința a fost ocupată ilegal de celula extremistă care s-a aflat în spatele celor două atacuri de la Barcelona și de la Cambrils. În clădire au fost găsite 120 de butelii cu butani, iar anchetatorii cred că acolo se pregăteau explozibili pentru atentate ce urmau să aibă loc în Barcelona. Deocamdată, poliția nu știe dacă bărbatul care a condus mașina care a intrat în mulțime la Barcelona se află încă în Spania. Presa locală avansează ipoteza că acesta ar fi Younes Abu Yaqub, de origine marocană. Tânărul de 22 de ani locuia în orașul Ripoll, la nord de Barcelona, și ar fi încă în viață. Autoritățile spaniole au arestat până acum 4 suspecți, iar pe alți 7 i-au ucis. Nivelul de alertă teroristă rămâne 4 din 5. Ascultați știrile Europa FM. Cel mai important eveniment astronomic al anului, americanii au parte de prima eclipsă totală de soare vizibilă de pe teritoriul Statelor Unite din ultimul secol. Presa numește eclipsa evenimentul secolului. În premieră mondială, eclipsa totală de soare va fi transmisă live cu ajutorul unor baloane cu heliu. Un cer înnorat ar putea fi singurul lucru care să le strice americanilor bucuria. During a solar eclipse, however, marea eclipsă americană, prima eclipsă totală de soare din Statele Unite după 99 de ani, va fi observată astăzi și ar putea fi cel mai vizionat eveniment astral din istoria omenirii. 50 de baloane umplute cu heliu vor fi înălțate la 30 de kilometri altitudine, dotate cu camere foto-video, care vor transmite în premieră mondială, prin live streaming, imaginile pe pământ. NASA va transmite înregistrări video pe un ecran în Times Square din New York. În epoca telefoanelor inteligente, milioane de persoane așteaptă să și înregistreze și să fotografieze eclipsa. NASA însă recomandă să nu fie utilizate filtre de fabricație artizanală sau ochelari obișnuiți de soare atunci când vă uitați la eclipsă, chiar dacă au lentile foarte închise la culoare. Never look at the sun with naked eyes and never ever look at it through binoculars or a telescope. Punctul de maximă vizibilitate a eclipsei, faza de eclipsă totală, va avea loc la ora 20:43 de minute, ora României. Eclipsa traversează Statele Unite de la vest la est prin 14 state americane, pe o bandă care are o lungime de peste 4.000 de kilometri și o lățime de aproximativ 100 de kilometri. Peste 7 milioane de oameni sunt așteptați să călătorească de-a lungul fâșiei pe unde se va vedea eclipsa. Autoritățile sunt îngrijorate în privința blocajelor din trafic, dar și a accidentelor. Continent to see a total eclipse. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Bonnie Tyler va interpreta piesa care a făcut-o cunoscută pe o navă de croazieră chiar înaintea eclipsei. O eclipsă parțială va începe pe coasta de nord-vest a Statelor Unite după ora locală 9. Aceasta va putea fi urmărită și din regiunea Alberta din Canada, dar și din sudul Braziliei, dacă vremea o va permite. Chiar și britanicii și francezii care locuiesc în vestul țării vor surprinde o mică parte din eclipsă la apus. Am ascultat-o pe Alexandra Sănescu. Mulțumim. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața! Cea mai valoroasă jucătoare română de tenis a momentului, Simona Halep, a ratat și cea de-a treia șansă în acest an de a urca pe primul loc al ierarhiei mondiale. Ea a fost învinsă clar în finala de la Cincinnati cu 6-1, 6-0 în 57 de minute de joc, de ocupanta celei de-a șasea poziții în ierarhia WTA, Garbiñe Muguruza din Spania. Halep mai avea nevoie de doar 5 puncte pentru a deveni lidera a clasamentului profesionist peste Carolina Pliskova. Jurnalistul, scriitorul și comentatorul sportiv Cristian Tudor Popescu a declarat pentru Europa FM că a asistat la Cincinnati la cea mai slabă evoluție a Simonei de când ea a urcat în topul mondial. Fie cel mai slab meci pe care l-am văzut eu al Simonei de când mă uit la ea. 5 ani. Nu înțeleg. Mărturisesc că am trăit și eu o viață în tenis, am o experiență. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Muguruza a intrat pe teren foarte circumspectă, așteptând cumva să vadă cam ce face Simona. După un sfert de oră a văzut că Simona nu face nimic, pentru că ăsta este cuvântul, nimic, a spus, bine, dacă îmi dai cuvântul, îl iau. Și l-a luat. 95% Simona nu a fost în meci. Nu a jucat. Cristian Tudor Popescu mai spune că Simona Halep a pierdut în mod rușinos, fără să lupte vreun moment pentru victorie. Problema nu e că ai pierdut un meci. Problema e cum pierzi. Asta este o înfrângere rușinoasă, după părerea. A fost flască, fără viteză în picioare, ceea ce e fatal. Arma principală a Simonei sunt picioarele. Iar tactic nu a gândit nimic. Simona a stat ca o căpriță la tăiere. Nu am văzut la ea o preocupare de a încerca să se cupleze cu Darren și cu ce îi spunea omul ăla. A avut o atitudine negativă și să mă bată Dumnezeu dacă știu de unde îi vine. Simona Halep va mai avea o ocazie de a deveni lideră mondială peste doar o săptămână de la 28 august, când începe ultimul Grand Slam al anului, US Open. Campioana României, FC Viitorul, își continuă căderea, iar CFR Cluj se detașează în fruntea clasamentului Ligii 1. Echipa lui Gică Hagi a pierdut cu 0-2 pe teren propriu cu CSU Craiova în etapa a 7-a. Ambele goluri ale oltenilor au fost marcate de Mitriță în minutele 27 și 71. FC Viitorul a ajuns pe locul al 11-lea cu doar 5 puncte din 7 partide, având o singură victorie de la începutul sezonului. CFR Cluj a trecut tot aseară cu 2-0 de FC Voluntari și a ajuns la a șasea partidă câștigată în acest tur de campionat. Golurile ardelenilor au fost marcate de Omrani și Urco Vera în prima repriză, iar formația antrenată de Dan Petrescu s-a detașat la 4 puncte de Craiova și FCSB, aflate pe podium la egalitate cu câte 15 puncte. Știrile Europa FM la final. Vremea se răcește în toată țara începând de astăzi, iar temperaturile vor scădea cu până la 10 grade. 15 județe din nordul, centrul și nord-vestul țării se află sub cod galben de ploi abundente până la noapte la ora 23. Maximele vor fi cuprinse azi între 18 și 28 de grade, doar în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei va fi mai cald, cu maxime între 29 și 33 de grade. În zona de munte, în centrul țării și local în est și sud, vor fi averse și descărcări electrice. Bate vântul vântul, iar cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 35, chiar 40 de litri pe metru pătrat. Deocamdată vremea rămâne călduroasă în capitală, cu o maximă de 31-33 de grade, seara însă apar ploile și în București. Până la 10 suntem alături de Ciprian Dinu. Așa este, Ioana, mulțumim pentru veștile astea. Să înțeleg că se cam trăiesc ultimele zile de vară, nu? Cam așa, după veștile pe care ne-ai dat din punct de vedere meteorologic. Bine v-ați trezit! Hai să facem bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa.